wote inuka upesi nyoto mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Ayayaya wote ule inuka upesi nyoto musifue. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Mama tilia wapi simama upesi nyoto mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Anakaili heshima simama haraka tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Anaitwa Mungu mwenye nguvu simama upesi tu mwabudu. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Boda boda wapi simama upesi tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Walokole Mungu wapi simama upesi tu mwabudu. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Wamama vigele gele simama upesi tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Kina mama mungurumo wenu simama ni tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Vijana ruka ruka pigeni makofi tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Mungu wetu anastahili simama haraka tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Jina lake Bwana wa majeshi simama upesi tu musifuye. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Ni Mungu wa mataifa yote simama haraka tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Lazima mataifa wajue simama haraka tu mwabudu. Ayayaya watu wote inuka upesi nyoto mwimbie. Aya kina mama wote wazee na vijana wakati umefika. Wale walio na filimbi weka, walio na mwengitashi kamukononi. Na wale waweza kupiga makofi simameni wote. Wapi mama ntilie, wapi watu wa bodaboda, wachungaji mukombi, waimbaji mukombi. Simameni tumwimbie, tuwembie mataifa ya kwamba Mungu yuko. Shukurani inua, inua, mikono inua, inua, kukuza mura mawoko, mawoko, mawoko. mikono inua, inua, inua mikono inua, inua, inua mikono inua, inua, inua mikono inua, inua, tumweche Mungu wetu, inua, inua mikono inua, inua, tupeshe majehova, inua, inua mikono inua, inua, tumweche Mungu wetu, inua, inua mikono inua, inua, mbele zake kwa shukrani, inua, inua mikono inua, inua, tukutamura mawoko, mawoko, mawoko, mawoko. Mawoko, ah, connect, connect, connect, connect.